kausap ka, di na biro ang nararamdaman. Nalungkot sa aking buhay mula nang ika'y matauhan. Patawarin mo ako sa aking nagawang kasalanan. Kasalanan. Patawarin mo ako sa aking nagawang kasalanan. Kasalanan. Maari bang mapigilan ba ang iyong di maaming binabalak? Nakalimutan na ang pagsasama. Di na ba kayang mapagbigyan? Patawarin mo ako sa aking nagawang kasalanan. Kasalanan. Patawarin mo ako sa aking nagawang kasalanan. Kasalanan. Patawad ay isang salitang mo'y isang parusa, ito'y sasambitin mo lang kung lahat ay huli na. At di na maibabalik ang dating pinagsamahan. Parang putik sa mukha na pinahid ng pabalang. Sa'yo lahat ay paharang dahil ayaw mo magparaya. Habang sa'y bigay ng bigay at ipinauubaya lahat ng makakabuti, kahit na panghuling butil ay iaabot sa'yo. Parang ika'y isang inutil na hindi nag-iisip. Wala kang nararamdaman, subukan mang pumikit, wala kang natatandaan. Lagi mong inaalala ang para lamang sa'yo. Walang iba kundi ikaw, at kailan may walang kayo. Mapalad ka kung hihingan mo ng tawad ay nagagalit. Hindi sasaktan, sumisigaw ng salitang umupunin kay sa pilit mong kausapin ang di nasasagot. Ang happy man ang mahigpit ay di mo na maaakot. Patawad sa aking nagawang kasalanan. Kasalanan. Patawarin mo ako sa aking nagawang kasalanan. Kasalanan. Tayo'y nagtalo, nagsigawan at aros magtunakan. Sa galit ko ako'y lumayan sa di ka pinanigan. Sinimot ang lahat ng pangako at ang pagmamahal. Subahan natin sa isa't isa. Di rin nagtagal ang gabi ay aking umaga. Umaga ay aking gabi. Ako'y kumigising, hindi ko kilala ang katabi. Paulit-ulit na ganito, ngunit ng aking makita. Narawang mo sa loob ng aking lumang pitaka. Ay nalaman ko, hinanap ko ang tunay na sarili ko. Nakita ko, nalaman ko, ito ay nasa piling mo. Inibon ang lahat ng aking lakas ng loob. Ngunit bakit parang di maganda ang aking mundo? Nabitan ka at piling na tinitingnan sa mata. Ako'y nagdarasan na sa piling mo sa akin. Pwede ba siya hindi kumikibo at parang lumatayos na pag-ibig?